Hai să-ți povestesc cum e când se mărită o fată și mama ei îi pune ursitori. Adică îi spune: fata, mami, ce să-ți dau? Hai să-ți povestesc. Ia spune-mă, că m-ai făcut curios. Fata, mami, ce-i vrea tu? Un actor să-ți dea, mămica? Nu, mămică, nu. Fata, mami, ce-i vrea tu? Un actor să-ți dea, mămica? Nu, nu, mămică, nu. Toată ziua face filme, noaptea doarme lângă mine, noaptea doarme lângă mine. Vreau un taur de bărbat să nu doarmă noaptea-n pat, să simt că m-am măritat. Toată ziua face filme, noaptea doarme lângă mine, noaptea doarme lângă mine. Vreau un taur de bărbat să nu doarmă noaptea-n pat, să simt că m-am măritat. Scula, noaptea nu-i mai merge scula. Vreau un taur de bărbat să nu doarmă noaptea-n pat, să simt că m-am măritat. Toată ziua într-una, noaptea nu-i mai merge scula, noaptea nu-i mai merge scula. Vreau un taur de bărbat să nu doarmă noaptea-n pat, să simt că m-am măritat. We'll be right back.